Israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het aantal vrouwen aan de top in het bedrijfsleven wil maar niet stijgen. Slechts 1 op de 20 bedrijven voldoen aan het streven dat 30% van de top uit vrouwen moet bestaan. Halen ze dat percentage niet, dan moeten ze zich hiervoor verantwoorden. Het doel dat 30% in de top van het bedrijfsleven vrouw is, moet in 2016 behaald zijn. ABN AMRO mag in delen naar de beurs, dat heeft het kabinet besloten. 2 maanden geleden leek de beursgang van de Staatsbank ook al op handen. Maar het kabinet stelde een besluit toen uit, vooral in verband met de commotie over de salarisverhogingen aan de top. Minister Dijsselbloem zei toen dat rust en vertrouwen nodig zijn. Bij een schietpartij net over de Nederlandse grens bij Kerkrade is in Duitsland gisteravond een man omgekomen. Hij is volgens onderzoek door de politie lid van een motorclub. Het slachtoffer werd in zijn hoofd geraakt. Een andere man werd in zijn buik geschoten en is zwaar gewond. De schietpartij was in Würselen. Er zou een ruzie tussen 2 rivaliserende groepen aan vooraf zijn gegaan. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en in het noorden van het land valt af en toe lichte regen. In het zuiden zijn opklaringen aanwezig en de minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Er staat een zwakke westelijke wind. Morgen trekt een zone met bewolking en wat lichte regen van noord naar zuid over het land. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom. Vandaag is aan de orde Parsha Bamidbar. De lezingen zijn dan uit Numeri hoofdstuk 1 vers 1 tot hoofdstuk 4 vers 20. De profetenlezing is uit Hosea hoofdstuk 1 vers 10 tot 2 vers 20. En de Nieuwe Testament, de Brit Chadasha lezing is uit Romeinen hoofdstuk 9 vers 22 tot 33. En een andere lezing heeft Lucas hoofdstuk 16 vers 1 tot hoofdstuk 17 vers 10. Maar ik ga u eerst een overzicht geven van Parsha Bamidbar. In de Sinaï-woestijn geeft God de opdracht tot het houden van een telling van de 12 stammen. Mozes telt 603.550 mannen tussen de 20 en de 60 jaar oud. De stam Levi, die apart wordt geteld, telt 22.300 mannen van 1 maand en ouder. De Levieten dienen in het heiligdom, in de plaats van alle eerstgeborenen. De eerstgeborenen moeten worden vrijgekocht met het betalen van 5 shekel. Als het kamp wordt opgebroken, zorgen de 3 Levitische stammen voor het transport van het heiligdom. Als het kamp wordt opgeslagen, dan staat het heiligdom in het midden met de stammen in volgorde daaromheen. In die volgorde trok men ook op. Elke stam volgt zijn eigen leider, met eigen vlag, met eigen kleur en eigen embleem. In het eerste deel wil ik u iets zeggen over het boek Numeri. De naam Numeri, die aan dit Bijbelboek is gegeven in de christelijke Bijbel, is wellicht ontleend aan de naam die het kreeg in de Latijnse Vulgata. Numeri doet denken aan de tellingen die in het begin en aan het einde van Numeri worden genoemd. Maar weinigen weten dat de benaming in de Latijnse vertaling weer is ontleend aan de benaming in de Midrash, de mondelinge Joodse overlevering, namelijk Sefer Pikudim, boek van de tellingen. Bij het woord tellingen hebben wij een negatieve associatie. Het doet denken aan het bijhouden van stambomen en ook aan de volkstelling die David hield met alle negatieve gevolgen van dien. We vergeten dan dat het niet gaat om genealogie, het bijhouden van stambomen op zich, maar om daaraan bepaalde rechten te ontlenen. Paulus benadrukt bijvoorbeeld dat het bijhouden van stambomen niet belangrijk is om daarmee aan te tonen al dan niet Joods bloed te hebben. Maar het ging hem om de rechten die gelovigen daaraan dachten te kunnen ontlenen. Degene die de opdracht geeft tot een telling hier is de eeuwige zelf. Met het houden van een telling is dus niks mis. Het hangt er maar vanaf uit welk motief het gebeurt en wie de opdrachtgever is. Heel opmerkelijk is hier hoe de Heer hier de opdracht geeft. Hij spreekt tot Mozes. In de Torah komt dit spreken van God tot Mozes 77 keer voor, waarvan maar liefst 40 keer in Numeri. Meer dan de helft in Numeri. Dat geeft wel het belang aan van Numeri in het spreken van God. Meer dan in Exodus en Deuteronomium spreekt de Heer rechtstreeks tot Mozes. Het is dus zaak dat wij extra gaan luisteren naar wat de Heer door Mozes heen zegt. Dan volgt de opdracht om het aantal op te nemen. Het is logisch dat het zo wordt vertaald, want hier staat een Hebraïsme, een Hebreeuwse uitdrukking die wij misschien niet zo kunnen begrijpen. In het Hebreeuws staat er Su et Rosh Kal Adat Bnei Yisrael. Su komt van Nasa, wat opheffen betekent. Eigenlijk zou er dus moeten staan Hef de hoofden van alle Israëlieten omhoog. Maar dat doet ons niet aan een volkstelling denken. En toch is die gedachte van het opheffen van hoofden wel mooi. En ook belangrijk, want iedereen mag zijn hoofd opheffen. Niemand hoeft neerslachtig omlaag te kijken. Iedereen hoort erbij, maar ook iedereen is gelijk. Of je nu oudste bent, of voorganger zoals Mozes, of als priester dienst doet, of zelfs als hoge priester zoals Aaron, iedereen is voor God gelijkwaardig. Niemand die zichzelf kan of mag verheffen boven het hoofd van de ander. Dat betekent dus niet dat er geen verschillen zijn. Die verschillen zijn er wel degelijk. Zo hebben oudsten of stamhoofden een onderscheiden rol onder het volk. Maar ook hun hoofd mochten zij opheffen, net als ieder ander. Een ander opmerkelijk gegeven is het opheffen van de hoofden, hoofd voor hoofd. In het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt dat wij allemaal wel kennen, namelijk le Golgolataam. Het is hetzelfde woord voor Golgotha. Golgolet is het Hebreeuws voor schedel. Hier betekent het dus schedel voor schedel, hoofd voor hoofd. Golgolet zet mij ook op de gedachte dat iedereen een Golgotha in zijn leven kent. Iedereen heeft zo zijn moeilijkheden in dit leven. Maar ondanks die moeilijkheden tellen wij persoonlijk mee bij de eeuwige. Het past ons niet om mensen met problemen of handicaps uit te sluiten van de telling. Iedereen telt mee. Maar ook iedereen dient zelf door Golgotha te gaan. Uit de telling blijkt dat er 603.550 geschikte mannen zijn voor het leger van 20 jaar en ouder. Daaruit kun je opmaken dat er al zoveel vrouwen waren en nog kinderen ook natuurlijk. Dat betekent een volk van ongeveer 1,5 miljoen mensen. In hoofdstuk 26 wordt een tweede telling gehouden onder de tweede generatie. De eerste generatie was, zoals we weten, in de woestijn overleden. Die tweede telling levert een aantal op van 601.730 Israëlieten. Een klein verschil. Maar aangezien de hele eerste generatie is overleden, betekent het wel dat er een compleet nieuwe generatie is geboren in die Sinaï-woestijn. 601.730 geboortes in 40 jaar tijd. Dat betekent dat er elke dag 40 kinderen werden geboren. En dat betekent ook dat er iedere dag 40 overlijdens waren van de eerste generatie. Blijdschap en rouw gaan hand in hand in elke stam, in elke familie, in elk huis. Dit moet een enorme impact hebben gehad op het hele volk. Deze tellingen roepen een andere vraag op, met name in onze tijd. Wie is een Jood? Wie is een Israëliet? De Talmud verwijst naar deze parsha om daar een antwoord op te geven. In vers 2 wordt over de indeling gesproken als volgt. ingedeeld naar geslacht en naar hun familie overeenkomstig het aantal namen. Het Hebreeuws geeft drie indelingen. Mishpachotam, Beit Avotam en Shemot. Mishpachotam zijn families, hier bedoeld als de stam of als voorgeslacht. Met Beit Avotam is het ouderlijk huis bedoeld, dus een gezin binnen de familie of stam. En met Shemot zijn dan de individuen binnen dat gezin bedoeld. In de huidige halacha wordt er steeds vanuit gegaan dat als men ouders of grootouders heeft die Joods zijn, de kinderen dan ook automatisch Joods zijn. Je bent dan als Jood geboren. Je hebt dan het recht van Aliyah bijvoorbeeld. Dit is de benadering van de bekende rabbijn Rashi. Maar je kunt het ook anders benaderen. De Targum Onkelos geeft als antwoord op wie Jood is precies de omgekeerde volgorde weer. Ook op basis van deze tekst. Namelijk dat wie Joodse kinderen en kleinkinderen heeft, geldt voor Joods. Die gaat dus niet uit van het voorgeslacht, maar van het nageslacht. En dat is best interessant. Want als je uitgaat van het voorgeslachtprincipe, dan kun je als nazaat best atheïst zijn en je niet aan de Joodse wet houden, de halacha, en toch Jood genoemd worden. Terwijl als je uitgaat van het nageslachtprincipe, jij zelf het je kinderen moet voorleven. Je dient je te houden aan de halacha, zodat ook jouw kinderen de Joodse gebruiken gaan naleven vanuit het hart. Wie is dus een echte Jood? Hij die Joodse voorouders heeft of hij die leeft volgens de Torah? Die vraag is ook belangrijk als wij ons afvragen wie wij zijn als gelovigen uit de volken. Bij welke familie horen wij? Wat is ons bij het Avotaam? Wat is ons vaderhuis? Heel mooi om in de Brit Gadasha te mogen lezen dat Yeshua ons bij de Vader brengt. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, zegt hij. De gelovige in Yeshua wordt zo geënt in het vaderhuis van Yeshua. Dat is het huis van David uit de stam van Juda. Moses heard, sent by the Lord, planting of hope deep in the heart of desert lands where we are lost. As wanderers are caught within the bleak and howling waste of loss, where death has knocked upon our doors, he seeks us out. We come upon him in our nights, the light us of the promised shore. The burning bush within life's dunes, the root of David anchored sure. He is for us the topmost branch, the light of man, the light of life. Come forth before above us where we are. He burns and yet is not consumed. His fire is love and we are fuel. It leaps from him to light on us in covenant as tongues of fire. To be his witnesses on earth, as light within a darkened time. It leaps from him to light on us in covenant. And as tongues of fire. The greater the attack, my own, the greater is his victory. Though death comes knocking, life is more. Stronger than death is love. Not of this world. In de Hebreeuwse Tenach heet Numeri niet Numeri. En ook niet Sefer Pikudim, boek van de tellingen, maar Bamidbar. Bamidbar zoals ook de Parsha van deze Shabbat heet. En het begint als volgt. We Yedabar Adonai El Moshe Bamidbar Sinei Ba'ohel Moed. En God sprak tot Mozes in de Sinei-woestijn in de tent van de ontmoeting. Bamidbar, in de woestijn. Een tussenstation. Israël komt namelijk uit Egypte. Het heeft haar afkomst achter zich gelaten. Ze zijn door het water van Jamsjoef gegaan. Sjoef betekent overigens einde, einde van hun slavenbestaan. En aan de overkant gekomen zijn ze in de Sinaï-woestijn beland, om door te gaan naar het beloofde land. Aan de grens van het beloofde land, bij Kadesh Barnea, zonden ze verspieders uit die terugkwamen met de mededeling dat het beloofde land wel leuk klonk, maar niet leuk was. Onneembaar. Terwijl God voor hen uit zou trekken. Daarom buigt het volk af en gaat met een grote omweg richting de golf van Aqaba, naar het huidige Jordanië. Die tocht duurt 40 jaar. 40 jaar woestijntijd. Bamidbar. Dat is Numeri in notendop. Bamidbar wordt gekenmerkt door drie aan elkaar verwante woorden, die dan ook de kern vormen van het boek Numeri. Midbar, woestijn. Dabar, betekent woord en ook leider. En Dibur, gesproken woord. In de woestijn wordt het volk aangesproken en geleid door het woord. Dat woord is waar het om gaat. Immers ontvangt Israël in de woestijn, door bemiddeling van de leider Mozes, Dabar, letterlijk uit handen van God, eigenhandig geschreven, de Torah, het woord. En Mozes krijgt de opdracht dat woord te spreken, die boer, tot de Israëlieten. De Israëlieten dienden zich door dat woord te laten leiden en zich te laten gezeggen. Te wandelen volgens dat woord. En dat is de letterlijke betekenis van de Hebreeuwse wet, de halacha. Het woord toepassen in je leven. Nu, dat was ook erg hard nodig. Want het klimaat in de woestijn is het moeilijkste. Vurige hitte overdag en bittere koude 's nachts. Zonder water, zonder voedsel, slecht begaanbaar terrein, een absolute assessment test voor leiderschap. Israëlieten waren schaapherders, ze waren gewend aan kleinvee. Zulke kleine kuddes werden geleid door een herder, de roe. In Numeri wordt Israël klaarblijkelijk vergeleken met een kudde met een herder. Adonai roi. Zegt David dan ook in Psalm 23, de Heer is mijn herder. Hoe leidt een herder? Drie dingen, met zijn woord, met zijn stok en met zijn staf. Die stok was bedoeld om roofdieren weg te jagen. De staf is bedoeld om de kudde bijeen te houden, zoals ook blijkt uit Jeremia 33. In de steden van Juda zullen de kudden weer onder de handen van de teller doorgaan, zegt de Heer. Heel toepasselijk hier in Numeri. De staf van de Heer dient ervoor dat ieder individu bij de kudde blijft, hoofd voor hoofd, naam bij naam. En ook leidt de herder door zijn woord, de Torah. In de woestijn ontvangt Israël bij de Sinaï de Torah. Rabbijnen vroegen zich af waarom de Torah juist wordt gegeven in de woestijn. Waarom niet wachten tot ze in het beloofde land zijn gekomen? Waarom bij de Sinaï en niet op Har Habayit, zoals de tempelberg heet? Bamidbar is immers no man's land. Het antwoord dat gegeven wordt is iets om over na te denken. Het antwoord is dit. De Torah is gegeven bij de Sinaï in de woestijn, zodat Israël nooit zou kunnen zeggen, de Torah is alleen van ons. De Torah is gegeven in no man's land, omdat het woord bedoeld is voor alle volken. Israël heeft het ontvangen als een priesterlijk volk, om het voor te leven, leiding te geven aan de wereld, een licht te zijn voor alle volken. Bamidbar is een tussenstation tussen Egypte en het beloofde land. Bamidbar is daarmee een metafoor voor dit leven. Nadat wij ons slavenbestaan hebben opgegeven, tot berouw en bekering zijn gekomen, door het water zijn gegaan, gedoopt zijn, komen wij terecht in het leven van het hier en het nu, de Olam Hazeh. Maar we verwachten het beloofde land, de toekomende tijd, de Olam Haba. In die tussentijd leven wij hier op aarde, waarin wij ons laten leiden door de Dabar, het woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt Psalm 119. Het is Johannes die in zijn evangelie het verband legt tussen dat woord en Yeshua als het vlees geworden woord. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als die van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Zo is er een verband tussen de Torah en Yeshua. Hij is het vlees geworden woord, dat wil zeggen, hij is de levende Torah, zoals hij het ook heeft uitgelegd aan zijn discipelen, de Emmausgangers. De geschriften getuigen van mij, en hij legde hun uit wat op hem betrekking had. Thank you. Het is ook Shavuot, het wekenfeest. De 50ste dag van de Omertelling. Sefirat HaOmer. Sefer betekent boek, maar ook tellen. Elke letter heeft ook een letterwaarde. Zo kun je een boek lezen, maar ook tellen. Vertellen heet het dan. Heel toepasselijk op deze Shabbat van de tellingen. Op de Shabbat na Pesach werden de eerstelingen van de gerstenoogst binnengebracht in de tempel. Sinds die Shabbat hebben we 7 weken geteld. 7 keer 7 dagen. 7 Shabbatten lang. 49 dagen van de Omertelling. De 50ste dag heet in het Grieks Pentecoste, waar de naam Pinksteren vanaf is geleid. De 50ste dag is meteen ook de 8ste dag, de eerste dag van de 8ste week. In het Hebreeuws Shemini Atzeret. Shemini Atzeret betekent slotfeest. In dit geval het slotfeest van Pesach. Op de 50ste dag kan Pesach worden afgesloten. Maar het getal 50 staat ook meteen weer voor een nieuw begin. De eerstelingen van de nieuwe oogst komt binnen, namelijk de tarweoogst. Op 50-jarige leeftijd brak er ook voor priesters een nieuwe periode aan. Zij hoefden niet meer te dienen in de tempel, maar anderen te onderwijzen en op te leiden tot priester. De Omertelling verwijst naar de tussentijd dat Israël al wel uit Egypte was, tot aan het ontvangen van de Torah op de berg Sinaï, de berg Goref. Tijdens Shavuot herdenken Joden het ontvangen van de Torah op die berg Goref. Goref betekent zwaard, want het woord dat het volk ontving is als een tweesnijdend scherp zwaard dat diep doordringt in ons leven. Het is dus niet verwonderlijk dat op de Shabbat van Shavuot altijd Parsha Bamidbar wordt gelezen, het boek van het woord. Shavuot sluit in messiaanse zin de periode af van de eerste komst van de Messias. De voorjaarsfeesten die beginnen met Pesach sluiten af met Shavuot. Yeshua HaMashiach komt om als lam geslacht te worden tijdens Pesach. Hij stond op uit de dood op Yom HaBikurim als eersteling van de gerstenoogst en voer op naar de Vader. Zijn talmidim, zijn volgelingen of discipelen, moesten in Jeruzalem blijven, aftellen, de Omertelling, totdat zij de Ruach HaKodesh, de geest, zouden ontvangen. De uitstorting van de geest gebeurde precies op Shavuot, als eersteling van de graanoogst. De uitstorting van de geest werd al voorzegd door de profeten, bijvoorbeeld in Jeremia en Ezechiël, waarin werd voorzegd dat de Torah van God in hun binnenste, in het hart zou worden geschreven, en niet meer op steen, zoals bij de Goref. Kefas, die wij beter kennen als Petrus, citeert dan de profeet Joël, als zij getuigen zijn van de uitstorting van de geest. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus niet op harten van steen, maar op harten van vlees, dat wil zeggen op mensen die daarvoor openstaan, de levende ziel, de nefesh chaya. Zo zien wij een parallel tussen het ontvangen van de Torah op de Goref en de uitstorting van de geest in de harten van mensen op Shavuot. De tekenen die daarbij horen waren in beide situaties gelijk. Aardbeving, vuur en stemmen die klonken. Toen Mozes op de berg naar beneden kwam, had Israël zich bezondigd met een gouden kalf. En op die dag stierven 3000 mannen door de hand van de Levieten. Tijdens Shavuot werden door de prediking van Kefas 3000 zielen toegevoegd en gedoopt. De Ruach HaKodesh herstelt wat fout was gegaan. Hij brengt harten van vlees tot leven. Het opmerkelijk is alleen dat na Shavuot de geest niet alleen wordt uitgestort op Joden, maar ook op de Goyim, de niet-Joden. Op onbesnedenen. Dat had men niet verwacht. Maar men had het wel kunnen weten. Immers, wordt op Shavuot uit Megillat Rut, het boek Rut, gelezen. Rut is het verhaal van Boas en Rut. De Jood Boas uit de stam van Juda en Rut de Moabitische. Rut was een nakomeling van Lot, de neef van Abraham. Na het vertrek van Lot kreeg Abraham de beloften van God en werd hij en zijn zonen besneden. Lot was dus een onbesnedene en geen erfgenaam van de beloften. Door hongersnood gedreven, wat verwijst naar een geestelijke honger, gaat Naomi, de schoonmoeder van Rut, terug naar haar land Israël. Rut is vastbesloten met haar mee te gaan en beleidt: waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Rut gaat mee en ontmoet Boas. De Jood Boas trouwt met Rut en zij krijgen een zoon die Obed heet. Obed krijgt op zijn beurt een zoon die Isaï heet en de vader is van David, de latere koning David. De geschiedenis van Rut speelt zich af in de tijd van de omertelling en Shavuot. De niet-Jood wordt ingevoegd in het volk Israël en dat is nu precies wat er gebeurde op Shavuot na de uitstorting van de geest. De wereld verkeert in geestelijke nood, in geestelijke hongersnood. En die honger kan alleen worden gestild in Yeshua. Hij is het brood des levens, de Messias van Israël. Die honger wordt werkelijk gestild als de niet-Jood zich wil laten enten op de stam die Israël heet. En de sapstromen van dat woord van God in zich wil laten opnemen. Dat geldt voor hen die net als Rut zeggen tegen de Jood: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Chag Shavuot Sameach. It is all I

Alleen. lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש לחרב ולהגלות את ישראל בארצם שמא יבוא לקבורתו של משה באותה השעה ויעמדו בבכייה ויתחננו לפני משה ויאמרו לו משה עמוד בתפילה בעדינו, עמוד בתפילה בעדינו, ועומד משה ומבטל את הגזרה, ועומד משה ומבטל את הגזרה. שמעיני בשר ודם מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש לחרב ולהגלות את ישראל שעמוד בתפילה בעדינו, עמוד בתפילה בעדינו, ועומד משה ומבטל את הגזרה, ועומד משה ומבטל shall אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לעצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני תחצו ובתורתו יגה יומם ולילה, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על ברגי מים אשר פריון ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יום ולילה, כי אם בתורת אדוני חפצו. ובתורתו יגה יום ולילה, יום ולילה. והיה כעץ שתות על פלגי מים, אשר פריו ייתן איתו, ועליהו לא ייבוא. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. אם בתורתו יגיע יום ולילה, אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יום ולילה, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יום ולילה, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יום ולילה. radioisrael.nl